בעזרת השם מטבח ספר ליקוטי הלכות אור החיים הלכות ציצית הלכה א' ציצית של צמר ופשתים פותרים בכל מיני בגדים חוץ משל צמר לפשתים ופשתים לצמר בזמן הזה דלק התחלת משום כלאיים ויש אומרים שאין לעשות ציצית של פשתן כלל ואך ינהוג עיין מאמר המתחיל מי חזה דאזיל לאיך דמיד למינה. סימן חפתת. עיין מה שכתוב שם שצריך לשמור מאוד את הבגדים מקטם ולכלוך ושיהיו נקיים. כמו שכתוב בכל עת יהיו בגדיך לבנים. כי הבגדים הם בחינת מלכות, בחינת מלך הכבוד. ואז השכינה בחינת מדוע אדום ללבושיך. בחינת דם נידות. וזה בחינת פגם העבירות. הבאים משסה גידין. ולתקן אותן צריך לתקן דווקא תיקון הכללי, בחינת ברית. בחינת כנשר יאיר קינו, שמעורר המוחין ונמשך משם לבנונית לכל השסה גידין וכו'. ונתלבנין העוונות בבחינת אם יהיו חטאיכם כשנים קשה לגלבינו. ואם יעדימו כתולה כצמר יהיו. בחינת לשון של זהורית שמלבין העוונות וכו' עיין שם היטב. וזה בחינת ציצית, כי הכלל שצריך לשמור מאוד את הבגדים שלא יתאחזו בהם החיצונים, כי דרכן להיאחז בהבגדים. כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, אנה מנה דרבנן דבעלו מניו, כי הם מדרגה התחתונה החיצונה של הקדושה, ושם דרכן להתאחז. ועל כן ניכרים ונרשמים בהם כל הפגמים של כל ההבנות חס ושלום. וכן להפך, כל המצוות הם נרשמים גם כן בבגדים. כי על ידי המצוות נעשה מהם חלוקה דרבנן, שהם לבושים וחיסויים להנשמה שלא יתאחזו בה. כי כשהלבושים נקיים, הם שמירה גדולה מאוד, כבר במקום אחר. ועל כן צריך לשמור מאוד את הבגדים כנ"ל. ועל כן צוותה התורה על ציצית שהם תלויים בבגדים, כי ציצית הם שמירה להבגדים שלא יתאחזו בהם החיצונים. ועל ידי זה נשמר כל התורה כולה, הן מצוות תעשה, הן מצוות לא תעשה, כי בהם נרשם הכל כנ"ל. וזה שכתוב, ראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם כנ"ל. כי על ידי הציצית מרים המוחין ונמשך מהם לבנונית לכל השסה גידים. בבחינת, בכל עת יהיו בגדיך לבנים, בגידיך דייקה, כמו שכתוב שם. כי ציצית הם בחינת תיקון הכלל, היא בחינת כנשר יאיר קינו. נשרה דערוכה, זה בחינת ציצית, בחינת מארבע רוחות בו ירוח, שהם בחינת ארבע ציציות, כמו שכתב רבנו. וזה שכתב רבנו שציצית הם שמירה לניוף. וזהו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, בכל עת יהיו בגדיך לבנים, זה ציצית. וכנפי הציצית הם בחינת כנפי נשרים, בחינת ועשה אתכם על כנפי נשרים. ועל ידם מאיר המוחין ונמשך מהם לבנונית אל השסה גידין. וזה בחינת 32 חוטין של הציצית. הם בחינת המשכת הלבנונית הנמשך מן הלב לכל השסה גידין. כי כל הגידין תלויים בלב ויונקים משם. ועל ידי שמרים את המוחין, על ידי זה נמשך הלבנונית מן המוח אל הלב. ושם נעכר אדם ונעשה חלב. כי הלב הוא בחינת בינה ליבה. שיהם לבינה, והוא מקום החזה ומשם נמשך הלבנונית, בחינת נעכר נעשה חלב. ומשם הציציות בחינת 32 חוטים דייקה לבנים. ואז נעשה בחינת בגדים לבנים כנ"ל, בחינת טלית לבן. וזה בחינת אם יעדימו כתולה כצמר יהיו, כצמר דייקה, בחינת ציצית של צמר. וזה בחינת תחלת, שהוא מרמז שאדם נאחר ונעשה חלב. כי תחלת הוא התחברות שחור ולבן. ושחור הוא בחינת דם נידות. וכמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, אי שחור, אדום הוא וכו'. והתחלת מורה שכבר נתאחר אדם ונתהפך השחרות ללובן. וזה בחינת ציצית של צמר ופשתין. כי הבגדים הם בחינת מלכות. ובעיקר בניינה ותיקונה על ידי חסד ודין. וזה בחינה הציצית של צמר ופשתים. כי צמר הוא בחינת חסד, בחינת לשון של זהורית שמלבין אבונות. ופשתים הוא בחינת גבורות, כמו שכתוב, וגבריאל לבוש בדים. עיין שבת נוני. ועל כן סתם בגדים אמורים בתורה הם צמר ופשתים. כי עיקר בניין ותיקון הבגדים, שמבחינת מלכות הם מצמר ופשתים דווקא, שהם חסדים וגבורות כנל. וזה בחינת איסור שעטנז צמר ופשתים יחדיו. כי עיקר התיקון הוא כשיש הכרעה ושלום, דהיינו כשיש כוח להמתיק הגבורות ולהופכן לחסדים בבחינת דם נרחב וכו'. ואז נעשה מהם בחינת דעת. וזה שכתב רבנו שהשלום תלוי בדעת, כי הדעת הוא בחינת התחברות שני הפכים שהם חסד וגבורה, שעל ידו עיקר בניין ותיקון הבגדים שהם בחינת מלכות כנל. וזה נעשה על ידי ציצית, שעל ידם נתרומם המוחין ונמשך לבנוניות לתוך הגדין להמתיק הגבורות. והעיקר על ידי תחלת, כי עיקר הכוח להמתיקן על ידי תחלת, כי צריך להמתיקן בשורשן, והוא בחינת תחלת שם קורסי הדדינה. ועל אדם את הקטן, שהיא גם כן בחינת תחלת שהוא התחברות שחור ולבן, היינו הכרעה ושלום מן חסד לדין. ועל כן כשיש תחלת של ציצית, אזי יש הכרעה ושלום מן חסד לדין, בין צמר ופשתין, ואזי נשלמין הבגדים על ידם. אבל כשאין תחלת של ציצית, אסור ללבוש צמר ופשתים יחדיו, כי החיצונים נאחזים בהבגדים. בעיקר כוחם ויניקתם כשאין שלום ויש מחלוקת, כמו שכתב רבנו, שעיקר יניקתם היא מחלוקת שהיא בחינת אחירת הדעת אפר השלום. וזהו איסור שעטנז, אבל כשיש ציצית מותר שעטנז כנל. וזה דווקא כשיש תחלת שהוא בחינת הכרעה, אז מותר שעטנז בציצית כנל. אבל בזמן הזה דליקה תחלת, כי אין בנו כוח בזמן הגלות להפוך הגבורות לחסדים, להלבין האדמומיות. ועיקר הציצית שלנו הם רק ציצית לבנים, שהם בחינת שמירה שלא יתאחזו בנו יותר. על כן בזמן הזה שאין תחלת אסור כלאיים בציצית, כי אין בנו כוח להכריע ולעשות שלום, מחמת שאין תחלת, מחמת שאנחנו בגלות כנ"ל. ועל כן עיקר הציצית שלנו הם רק של צמר כמו שמסיק הרמה. כדאי לנו להפקיע עצמנו להמשיך לבנוניות לעצמנו שלא יתאחזו יותר. אבל אין בנו כוח עדיין להפוך את הגבורות לחסדים. כי ציצית של פשתן אינו נוהג רק בזמן שהיה תחלת, שאז יש הכרעה ושלום כנ"ל. וזה בחינת חמישה קשרים כפולים שיש בהציצית. הם בחינת חמישה חסדים וחמישה גבורות שמהם נבנים הבגדים שהם בחינת מלכות. והנה יצא מכל הנעל שציצית הוא בחינת תיקון הכללי, בחינת שמירת הברית. וזו שכתב רבנו מקום אחר, גם כן שציצית הם שמירה לניוף. אבל כן יש בהם 39 קריחות. זה בחינת שמירת הברית, שהוא בחינת וב, בחינת תוספת קדושה. כמו שכתב רבנו במאמר, אני השם הוא שמי. וזהו שכתוב בציצית, והייתם קדושים לאלוהיכם. והוו הוא בחינת טל אורות, כמו שם. והם בחינת ה-39 קריחות. וה-13 חוליות הם בחינת אביו. ושיעור האורך הוא 12 אצבעות רמז, שעל ידי זה שזכה לתיקון הכללי נכלל נשמתו ב-12 שבטי איקה. שזהו על ידי תיקון הכללי, כמו שכתב רבנו. ועל ידי ציצית שהם תיקון הבגדים, בחינת תיקון הכללי, אז הדיבור מותר ואז יכולים לדבר דיבור המתקבל. ועל כן עיקר התפילה בעטיפת הציצית. ועל כן לימד הקדוש ברוך הוא את משה סדר תפילה בעטיפת ציצית. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא בתלית ולימדו למשה 13 מידות. כי 13 מידות הם בחינת תיקון לדיקנה, בחינת צמר, בחינת מן המצר קראתי, בחינת תלית של צמר. וזה פירוש תפילה להעניק יעטוף ולפני השם ישפוך זכרו. היינו על ידי עטיפת ציצית שהוא לבוש השכינה, שהיא אניה בגלותה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, על ידי זה לפני השם ישפוך שיחו בתפילה, כי על ידי זה יכולים לדבר כנ"ל. ועל כן צריך לדקדק ביותר שיהיו הבגדים נקיים בשעת התפילה, כי כשהבגדים נקיים הוא בחינת תיקון הכללי, ואז יוכל לדבר דיבור המתקבל. וזה שכתוב בספרים שמי שלבוש שעטנז אין תפילתו עולה, כי שעטנז הוא פגם הבגדים, ואזי אין יכול לדבר דיבור המתקבל כנ"ל.